นตอนนี้ลูกก็ลอกมาเยอะเยอะเลยเดี๋ยวหลังนู้นหลังนี้ลอกกุฏิทั้งตาเนี่ยข้างหลังกุฏิทั้งตามีต้นหมากมันขึ้นทำอะไรคอหมาก เป็นไงอ่ะ หลัง ก็ลอก นี่แหละมันเอาสูงอยากจะทำเป็นโปร่งเข้าไปหน่อยแล้วหยับหยาบอย่างยกอย่างเออกิ่งไม้อย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งไม้ที่ไหนมันจะมีต้องหลายกิ่งอย่างเงี้ยมันอย่างมากมันจะมี2หรือ3กิ่งตัวเนี้ยนะเนี่ยมันเอาไปสะนี่ลมมันไม่มีที่ยึดอะไรลมแรงลงมาทั้งหลังเคยหล่นมา2ทีกับตรงเนี้ย แล้ว ลูกยังไม่มีมันก็คาบขึ้นไปใหม่ไปทำใหม่แสดงทำใหม่จะฟันมันก็ฟันคมยกแล้วเนี่ยกิ่งมะขามมันเหนียวหูมันกัดเป็นว่าเล่นกรุบขาดกรุบขาดขันห้าเนี่ย ในครั้งพุทธกาลพระเจ้าสอนมากที่สุด เพราะเรื่องนี้พวกพราหมณ์สอนไว้ก่อนแล้วแต่ก็สอนไว้แบบครึ่งท่อนไม่สมบูรณ์อย่างที่พระเจ้าสอนสอนเรื่องอนิจจังทุกขังไว้แค่นั้นแล้วไปหยุดแค่นั้นแต่พระเจ้าเลยไปถึงเรื่องอนัตตาอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเช่นรูปคือร่างกายเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์อย่างนี้ควรหรือเมื่อเป็นทุกข์อย่างนี้ควรหรือจะยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ควรสุขเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเป็นเที่ยงอย่างนี้จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์อย่างนี้ควรหรือจะยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ควรสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆตั้งแต่เริ่มจำความได้ถึงบัดเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อเป็นเที่ยงจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกอย่างนี้ควรหรือจะยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ควรสังขารจิตคิดนึกในเรื่องต่างๆในแต่ละวันละวันตั้งแต่เช้าจนกว่าจะเข้านอนหลายสิบเรื่องหรือถ้าคิดเก่งๆอาจจะเป็นร้อยเรื่องเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกอย่างนี้ควรหรือจะยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ควรวิญญาณคือธาตุรู้แต่รู้ไม่ฝ่ายผิดเพราะถูกสอนผิดมาตั้งแต่เริ่มจำความได้ว่ามีเราของเราจริงมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปจริงหญิงชายเล็กใหญ่ใกล้ไกลสูงต่ำดำขาวจริงแต่ส่วนลึกเนื้อมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่เที่ยงมือเที่ยงจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์มือเป็นทุกข์ควรหรือจะยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ควรนี่คือนาฏขันธ์ห้าที่พระเจ้าสอนมากที่สุดในชีวิตของท่านแม้แต่เนรเราหุ่นพระเจ้าก็เรียกเข้ามาถามปัญหาอย่างเนี้ยแล้วก็เราหุ่นก็ตอบถูกหมดเห็นพระเจ้าเห็นว่าเนรเราหุ่นตอบถูกหมดทุกข้อท่านก็เลยพูดกำชับลงไปอีกว่าเราหุ่นเจ้าจงไปกระทำความเพียรให้เปรียบเสมือนไฟไม่เชื้อไฟในที่นี้หมายถึงปัญญาเชื้อคือเรื่องราวต่างๆโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเห็นตามความจริงอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อแต่สักระยะหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่เราของเราควรหรือที่ยึดถือว่าเป็นเราของเราไม่ควร นี่คือการปล่อยวางอย่างยิ่งซ้อมอย่างเงี้ยทุกวันสักวันนึงอ่ะประตูใจก็จะเปิดออกมาเองโดยตามธรรมชาติเปิดแล้วเปิดอีกเปิดจะไม่มีอะไรจะเปิดพุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งจะไม่มีอะไรจะพุ่งมันรู้แล้วมันรู้อีกไม่มีอะไรที่จะต้องมันรู้อีกนั่นแหละคือหมดเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์นี่คือการอธิบายขันห้าอย่างชนิดที่เรียกว่าพอดับทุกข์ได้ก็แล้วกันจะถามอะไรไหม ที่เขาชอบเอามาพูดกันนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่รู้จะเกิดขึ้นในขันห้านี้ใช่ไหมหลวงตาแล้วตอนไหนที่จิตเรารับรู้เนี่ยอันนี้รูปมีเวทนาที่สัญญาที่สังขารโดยที่มีวิญญาณทำหน้าที่รู้ใช่ไห ม รู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารเป็นยังไงหลวงตา เมื่อกี้พูดให้ฟังต้องเริ่มจะฟังได้เนี่ยวิญญาณแปลว่าธาตุรู้แต่มันรู้ในฝ่ายผิดรู้ในฝ่ายที่ยึดว่ามีเราของเราจริงมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปหญิงชายเล็กใหญ่ใกล้ๆสูงต่ำดำขาวจริงคือรู้อย่างชนิดที่เรียกว่าตามสมมติบัญญัติของโลกแต่เรื่องธรรมะที่ดับทุกข์จริงๆมันละเอียดหรออย่างที่อธิบายฟังเมื่อกี้มันลงเรื่องอนิจจังแล้วก็ไปทุกขังเนี่ยมันจะลงอย่างนี้หมดเลยทุกเรื่องเลยทุกสิ่งไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์มันจะหนีนี้ไปไม่พ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในเรื่องเอาเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดมา พิจารณาหรือมาทบทวนมันจะลงอย่างนี้หมดเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่มีเราของเราจริงถ้าเราเราจริงเราก็บังคับได้อย่าเปลี่ยนแปลงเอาความทุกข์นะสุขก็สุขอยู่อย่างเนี้ยได้ตลอดนี่ไม่ได้สักเดียวมันจะเปลี่ยนแปลงเอาความทุกข์มันบอกเลยเนี่ยไม่ใช่เราของเรามันไม่อยู่ในอำนาจเรามันยิ่งได้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเกิดดับไปเรื่อยๆนั่นเราเห็นจริงอย่างนี้นั่นเราจะไปยึดว่าเป็นเราของเราขึ้นมาได้ยังไงเพราะยึดมีความทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์แต่เท่าที่เราตาพูดมันก็เปลี่ยนได้เลยผู้คนหนึ่งก็ไปอย่างผู้อีกคนหนึ่งไปอย่างมันอยู่ที่เดิมก็ดูก็เรียกดูผู้วิสัยใจคอเราถนัดไหมบางคนก็ต้องการให้พูดแบบเห็นเป็นรูปรู้เป็นนาม ไอ้ที่ว่าเห็นเป็นรูปนี่คือเห็นที่จ ิ ต เห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามรู้ความรู้สึก รูปก็คือมาปรากฏ ใช่ยังชุด ม ีตาเราเห็นเนี่ยนี่เรารู้สึกยังพอใจไม่พอใจเนี่ยเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามรู้รู้สึกนะ ม ัน เห็น ทั้ งก ัน เนี่ยใช่ไหมหลวงตา ใช่มันจะเป็นมันอย่างเงี้ยนี่ภาษาใหม่ๆนะที่เขาพูดกัน แก้วฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ใช่ภาษาใหม่ๆเมื่อมีเรียกว่าอาจจะใช้กันมาอาจจะประมาณสักร้อยปีได้มั้ง แ ต ่ก่อ นใช่แต่นี่มาสมัยข้างจากนั้นพูดภาษาง่ายภาษาฉลาดในสมัยข้างตุกการใช้ภาษาง่ายภาษาฉลาด ถ้าอย่างนั้น ธิบายคำว่าผัสสะเนี่ยเข้าใจตาเห็นรูปเก ิ ด ย่อมตาเห็นรูปย่อมเกิดจักษุวิญญาณการประจบแห่งธรรมสามการชื่อว่าผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเนี่ยครบบริบูรณ์ ถ้าพูดอย่างนี้โอเคครับเข้าใจ ใช่ไม่เห็นเป็นรูปรู้เป็นนามันยุ่งมันไม่ค่าเหมือนกับคุณเราไม่เคยคุ้นหู ค่ะแล้วไม่เข้าใจว่าหมายความว่าย ัง ไง แต่ในข้างพุทธการหลวงพุทธเจ้าสอนท่านไม่อย่างนั้นท่านสอนตาเห็นรูปย่อมเกิดจักษุวิญญาณวิญญาณมันทำหน้าที่ที่ตาจำไว้หรือเอาเปลี่ยนเรื่องก็ได้หูได้ยินเสียงย่อมเกิดโสตะวิญญาณวิญญาณมาทำหน้าที่ที่หูเห็นนะนี่เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจในเสียงเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาพอใจปุ๊บอยากเสียงนี่เพราะอยากได้อยากได้ต้นของเสียงผู้นี้เข้าใจป่ะที่มาที่มาของเสียงใครร้องอ่ะยกตัวอย่างอย่างเราร้องเห็นไหมพอเสียงก็เอ๊ะใครร้องวะ มองหาม องหา เห็นไหมแล้วมันก ็ใช่ สงส ั ยข ึ้ นมาก็จะหาแต่ว่าช่วงนี้พิษตาเดียวเลยนะหล ว งตา เร็วเร็วนะสายฟ้าแลบไปยิ่งกว่าสายฟ้าแลบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันนั่งแก้วร้องเพลงหลงตาฟังหลงตาอยู่นึกไม่ออกร้องเพลงธรรมะข้อไหนก็ไม่รู้วันนั้นแก้วของอารมณ์สบายเขาเรียกบันเทิงในธรรมอยากจะระบายให้น้องตาฟังแต่ระบายด้วยเสียงเพลงตาก็จับเหมือนกันจับเหมือนกันข้อมะข้อไหนวะน้องตาก็ลืมแล้วเนี่ย เปิดตาแล้วแจ้งแห่งพระธรรมอันนี้ใช่ไหมตา ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ ไม ่ ใช ่ หรอ ไม่ใช่เนี่ยน้องตาท่องได้หมดแล้วล่ะเปิดตารับแสงเห็นพระธรรมยิ่งมืดค่ำยิ่งเห็นชัดถนัดทันีฟังไม่ดีเดี๋ยวผมตาตัดตรงนี้ก่อนเห็นอะไรเห็นอะไรนั่งที่เราลองเนี่ยเห็นอะไร เห็น ก ระต่ายเล็กตรง ฮะเห็นอะไร เห็น ใน เนื้อเพลงเหรอคะ เห็นความรู้สึกรุ่มว่าง สบายนะแต่มันยังไม่สบายถึงที่สุดมันยังมีที่สุดกว่านี้นะ เอาเถอะอย่างนี้ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆนี่สวรรค์ก็ออกมาอย่างนี้ต้องไปสร้างความอยากนะพออยากปุ๊บมือตัวอย่างนี ้หลวงตาแล้วขันห้าค่ะขันห้าเขาเขียนคำว่ารูปนามใช่ไหมคะแล้วในปฏิจจสมุปบาทนะคะเขียนคำว่านามรูปเหมือนกันนะหลวงตาเข้าใจว่าอ ัน เด ีย วก ัน ก็อันเดียวกันนะ ใช่ไหมคะ ใช่อันเดียวความหมายอย่างเดียวกันนะ ทำไมในปฏิจจสมุปบาทถึงเขียนนามรูปอะคะ นี่ก็อยู่คนที่อธิบายคนอธิบายคนที่อธิบายถนัดยังไง หลวงตาขยายความอีกครั้งได้ไหมคะแก้วรู้สึกยังมาติดมาต่อยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าเข้าใจว่ามันอันเดียวกันนะคะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือเกิดในขันธ์5เนี่ยใช่ไหมคะวงแห่งความคิด พยิบภาพปฏิจจสมุปบาทมา อ เรือเรือของชาวทิเบตยังกะละมังเก่งนะแต่ถ้าอาจารย์พุทธะท่านวิจารณ์ว่าอย่างเช่นสังขารเนี่ยท่านบอกน่าจะเป็นก้อนอิฐซ้อนกันก้อนอิฐที่ก่อผนังอ่ะนี่เขาทำเป็นช่างปั้นหม้อท่านบอกน่าจะทำเป็นก้อนอิฐเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีจะย่อยไปเรื่อยนะนี่นะทัศนะของท่านนะใช่แต่เอาอย่างนี้ก็แล้วเราพอเอามาทำประโยชน์ดับทุกข์ได้เอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณคือธาตุรูปวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะนามรูปทีนี้วิญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงเรียกว่ามันโง่ฉลาดมันโง่ที่แล้วมันโง่มันยึดว่ามีกูของกูมีญาณเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะหญิงชายกอดกันผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาลูกศรเสียบตาเข้าไปแล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคนกำลังดื่มเหล้าตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานยึดถืออุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพผู้หญิงตั้งครรภ์ภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสมาเรื่องปฏิบัติจริงๆมันอยู่ตรงนี้เมื่อตากระทบรูปเนี่ยเมื่อตากระทบรูปปุ๊บนั่นแหละเมื่อตากระทบรูปย่อมเดี๋ยวเมื่อตากระทบรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณการประจบแห่งธรรมสามประการชื่อว่าผัสสะมันต้องมีสามอย่างนี้นะจึงจะครบบริบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องการกระทบหรือกันเรียกว่าผัสสะอย่างสมบูรณ์เต็มที่ไม่ใช่พูดสั้นตากระทบรูปเกิดผัสสะไม่ใช่นะตากระทบรูปย่อมเกิดจักขุวิญญาณการประจบแห่งธรรมสามการชื่อว่าผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนานะนี่ถ้าเรานักปฏิบัติเก่งๆนะหยุดแค่เวทนาได้เก่งแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจหยุดหยุดได้แค่นี้ ถึงได้ทำไปด้วยคนผู้ลูกสอนเสียตา ถูกว่า สติ ระ ด ับ ใช ่ ไหม นั่นแหละเสียตาเลยนะสอนเสียตามันสนุกตรงไหนนะหมายถึงถ้าเป็นเรื่องจริงนะเอาเหรอร้องจ้าตรงไหนฮะนั่นนะแต่แล้วไม่งั้นนะสิมันจะเอาทุกทีอ่ะอ ร่อย อร่อย ทุกท ีติดรสอร่อย ไม่ว่าจะส ุ กหร ือ ว่าความ ทุกข์ก็ความที่ว่าสุกๆคนเดียวที่ว่าสุกๆคนเดียวทุกตามมาติดๆเนี่ยมันทุกมีอยู่แล้วในความสุกนั้นๆพูดอย่างนี้ได้เลยสุขเกิดจากการกินการนอนการเที่ยวการเล่นการเสพกามมามีแล้วทั้งนั้นทุกมีแล้วอยู่ในนั้นแต่มองไม่เห็นจังหวะนี้มาบ่นแม้ไม่น่าเลยไม่คิดเลยมันจะเป็นอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาถ้าผมรู้งี้ตั้งแต่แรกผมไม่มีครอบครัว ังเกตดูตัวเราที่ผ่านมาแล้วพอติดรถลอยปุ๊บมันจะทนอยู่ไม่ได้ ม ัน ติดรถอร่อยแล้วมันจะอร่อยมันก็ต้องการจะเสพอีกนะคะ ตัวก็สิ ก็เมื่อวานเนี้ยขับรถขับบ้านผ่านร้านอาหารรู้สึกทีไอ้พิซซ่าฮัทโหตาจิตมันก็เพื่อมเลยนะเห็นแล้วอยากนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แก้ได้ขับรถออกแล้วกลับบ้านได้ เรามีสติยับยั้งขาดสติก็ลงไปหามัน แต่มียังมีขาดสติแค่รู้แค่มีน้ำมักเป็นตัว ไอเดียที่ว่าไอเด็กน่ารักที่เรา อ่ ะนี่แหละเดียมันพูดกับหลวงตาเมื่อไม่กี่วันมานี่มันเรียนใกล้เปิดเทอมเข้ามากับแม่ของหลวงตาจะต้องไปรอทำไมอีกตั้ง5ปีเนี่ยพูดอย่างนี้เราขอเออก็ทดสอบดูตัวเราเองก็แล้ววันเดือนปีผ่านไป5ปีถ้าไม่เผลอเลยนะสำเร็จมันต่อว่าหลวงตาหลวงตามันจะต้องให้รอทำไมอ่ะ วันนั้นแล้วสูตรนี้หลวงตามาจากไหนอะคะถ้าไม่เผลอสติเลย5ปีหมดเรื่องแล้วเนี่ยหลวงตามาจากไหน ข้าจังกันแน่คุณตาเคยเล่าให้เราฟังนะคุณตาเคยเล่าให้เราฟังแม่ท่านอาจารย์วุฒาท่านบอกท่านรู้พุทธศาสนาเมื่ออายุ50 55 56ท่านยังเผลอท่านเผลอมาแค่เนี่ยเวทนาแค่เราแค่เวทนา เราตกกังวลซะแล้วโว้ยนะ เนี่ยเนี่ยรู้จะเห็นลูกดูดิตอนนกมันทำรังในวันต้นไม้แมงสาววันใดปีขึ้นมาก็หยิบไข่มันดูหาเรื่องนะเนี่ย เออนกมันข้าวไข่จริงนกเลยเห็นไหมนี่ก็ทำให้เห็นได้ก็ท่านยังไม่เด็กไม่เด็ก รู้สึกเป็นทุกข์นิดๆขึ้นมาใช่ไหม น ี่ เ คย ไปอยู่ คล้าย ๆอยู ่ ใช่อันนี้เวทนาเยอะ ค ือ ท ุ ก ข์ เวทนาแล้วเอ็งสุขเวทนาที่ถ้าจะมีสัมผัสมา อันนั้นแหละมาแค่นี้มาแค่นี้แต่อายุหกสิบผ่านไปแล้วรู้สึกจริงๆเราที่สังเกตนะเนี่ยทำไมท่านเย็นสนิท ตรงเวทนายังเกิดเวทนาอีกไหมคะตรงนั้นยังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์ใช่ไหม ค ะ มีไอ้อุ่น มี ไอ้อุ่นโอ้โหนี่ถามเขาลุกแดงโชนน้ำลาดโครมเรามองในตาเนื้อนี่มันดับร้อนหว่าลองดูกุจิโอ้โหยังร้อนอยู่มันถ้ามันไม่มีไออุ่นเลยอย่างนี้เขาเรียกปรินิพพานปรินิพพานอนุเสสนิพพานไม่ใช่สุขอันนั้นเสียสิเย็นสนิทแต่ท่านก็เขาเรียกว่ายังเอาเรื่องจริงๆอย่างที่เราเคยมีบางครั้งรู้สึกเล่าลานจิตใจอยู่ๆว่ามันมีเรื่องเล่าลานจิตใจบางเรื่องนั่งคิดอยู่คนเดียวก็ได้รู้สึกเล้าลานจิตใจอาเพศสูงมีถึงขนาดนั้นเล้าลานจิตใจเวลาเผลอสติไปแค่เวทนาเล้าลานจิตใจทรมานแต่ถ้าปรินิพพานเย็นสนิทไม่มีอย่างนั้นอีกแล้ว ให้มีการเล่าลานจิตเย็นสนิ ท อุปมาเหมือนกับว่าฟังให้ดีนะเรากำลังนั่งคุยอยู่เนี่ยมีคนยิงปืนปิ้งถ้าใครเฉยได้นี่มีการสะดุ้งเลยนั่นแหละเย็นสนิทถ้ายังมีสะดุ้งนิดนั่นแสดงว่ายังมีจิตกระเพื่อมมันมีเคยมีหลวงตาเคยนั่งคุณที่นอนเนี่ยบ้านนี้หลวงตาเคยไปนัดคุยสนทนาธรรมะกันตั้งแต่สี่โมงเย็นบ้างสามโมงเย็นบ้างถึงเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างที่คุยสว่างเลยบ้านนี้แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วเพราะอายุอ่อนกว่าหลวงตาปีหลวงตาเขาปฏิบัติแบบคารวะกำลังสนทนาเพลินเนี่ยมีไอ้ลูกศิษย์คนมันอุตริแล้วมันไปยิงท่านในที่มืดด้วยตากำลังคุยเปิดไฟสว่างจ้ายิงปิ้งแล้วก็ไม่หวนกลับมาอยู่ก็คิดอยู่ไม่มีใครก็คงไอ้หมอนี่มันชอบทำอะไรแปลกๆต้องการเขาตกอกตกใจเห็นเป็นเรื่องสนุกหรือคนบางคนเป็นมากถึงก็ร้องปี๊ดกราดไปเลยอย่างในรถในเรือเคยมีรถเรืออะไรโดยสารเนี่ยคนบางคนกำลังคล้ายๆกันนั่งเพลินเพลินหรือรถชนกันเนี่ยโครมร้องปี๊ดกราดบางคนก็เฉยๆหลวงตาเคยทีก่อนรถมันอย่างนี้แบบรถสองแถวอ่ะเล็กๆอ่ะก่อนนี้เขาทำอย่างนั้นรถใหญ่ๆวิ่งเนี่ยประจำทางทางอะไรอย่างนี้แล้วเดินหัวไม้สองอันเดินได้สองแถวนั่งนั่งนี่นั่งข้างๆแบบรถสองแถวเล็กๆอย่างเงี้ยนะรถชนกันนู่นหลวงตาวิ่งพุ่งไปนู่น ไหลจาก มันไปเองด้วยความแรงนู่นไปเลยไปถึงคนขับนี่ความแรงนู่นตอนนั้นแข็งแรงรู้สึกเฉยๆมันไม่กลัวตายเฉยๆก็เห็นเป็นเรื่องสนุกนั่นด้วยนี่ต้องหัดสังเกตดูที่ความรู้สึกเราอยู่เรื่อยนะภาษาพระใช้คำว่าอารมณ์เล็กอารมณ์ใหญ ่อารมณ์เล็กอารมณ์ใหญ ่อารมณ์ใหญ่หมายถึงว่านานกว่าจะหายอารมณ์เล็กเดี๋ยวเดียวหายแล้ว ความรู้สึกเป็นทุกข์ที่มันแวบ ใช่แวบเดี๋ยวเดียวหาย อารมณ์เล็กอารมณ์ใหญ ่แต่รู้สึกเดี๋ยวนี้มันก็พูดกันเพราะมันล้าสมัยแล้วเมื่อตอนวัยรุ่นนี่ยังได้ยินเสียงพระเทศอารมณ์เล็กอารมณ์ใหญ่ยังไม่รู้สึกไม่เคยมีไม่มีสักที แล้วว ิ ธีที่จะทำให้อารมณ์ใหญ่มันกลายเป็นอารมณ์เล็ก นั่นแหละมันก็ต้อง ทำยังไง หรือเปล่าอ้าวเห็นด้วยปัญญาไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่เกิดระดับแล้วนั่นแหละ ต้องม ี ป ั ญญา เ หรอ ครับ ถูก แล้วไม ่ ม ี ป ั ญญา แล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เราต้องซ้อมอยู่ด้วยต้องซ้อมอยู่ด้วยนั่นพระเจ้าจึงได้เรียกว่าให้รีบให้รีบให้รีบรีบจัดการ ขนาดร ู้ เลยนะ ข นาด ใช่นั่นแหละบางรายเขาอธิบายตรงนี้เลยเอาเวทนาเลยเอาเวทนาเลยมันเร็วแวบเดียวไปนู่นเลยเกิดแก่เจ็บตายไปนู่นแล้ว ถ้าตรงนี้ก็ลึกมาเน ี่ยต้องมาแค่ต้องมาแค่นี้แค่นี้ลิงลิงลิงเออ ตรงนี้ตรงนี้ยังมีโอกาสหยุดได้นะ อุปทานเน ี่ ยนะ อุปทานช่วยไม่ได้แล้วถึงอุปทานแค่นี้ได้มือพองจับไฟดึงกลับมือพองจะไม่ถึงก็ไหม้เมื่อแค่ลิ้นเนี่ยไหม้แล้วเคยแก่เจ็บตายแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่ง ก็ต้องระวังในภาษาเวทนา ใช่ใช่ใช่ แค่นี้ก็ยากอาจารย์ที่นัดเราเลยจะตาม เราหยุดแค่เวทนาเก่งเก่ง แล้วเวลาเขาอธิบายเนี่ยเจ้าเห็นเขาอธิบาย อย่างนั้นมัน เนี่ยข้อนี้มาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะที่ก็อธิบายเป็นมงเริ่มต้นอย่างเงี้ยถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติ แล้วต้องมองถึงนี่ปัจจัย ผัสสะแล้วมันวนไปเป็นไอ้อวิชชามันเป็นยังไงอ่ะค่ะ เอ้า วนครบรอบใช่ไหมคะเกิดแก่เกิดตายแล้วก็มาเกิดต้นอวิชชาใหม่เกิดได้เกิดเรื่อง ใหม่ต้องอวิชชาใหม่เรื่องใหม่ต้องอวิชชาเรื่องใหม่เรื่องใหม่อวิชชาใหม่ เร ื่อง ใหม่เร ื่อง ใหม่ ต้องอวิชชาใหม่ เร ื่อง ใหม ่ เร ื่ องใหม่หมายถ ึ งแต่ว่าม ัน ก็เริ่มต้นตรง ผัสสะผัสสะโง่ผัสสะฉลาดถ้าผัสสะฉะผัสสะฉลาดมันก็ผัสสะสักว่าผัสสะถ้าภาษาโง่ก็วิ่งปุ๊บไปนู่นน่ะ แต่ว่าภาษาจริงๆมีภาษาภาษาฉลาดภาษาโง่ภาษาโง่คือวิ่งรอบๆใช่ไหมกับภาษาฉลาดนะตรงพุทธนา ค่ะมาถึงนี่มันดับมาถึงนี่มันดับวันนั้นหยิบไม้มาไอ้เด็กนึกจะเอาไม้มาตีมันร้องจริงจะมาชี้มันจะวิ่งแป๊บเดียวไปนอนถึงมันจะต้องหยุดตรงนี้มันจะข้ามมานี่ไม่ได้เนี่ยหมายถึงเรื่องหนึ่งมาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยจบเรื่องแล้วเกิดแก่เจ็บตายเออชาติมีตรงนี ้ มีช รา เออชรามรณะไม่ต้องอันนี้มันอวิชชา อ ันนี้โง่อวิชชาไม่รู้ตามความจริงจริงว่านี่มันอย่างนี้แต่นี่ก็ตัดเพราะเรื่องปฏิบัติจริงต้องปฏิบัติต้องเสียเวลาอธิบายตรงนี้เลยมาตากระทบรูปนี่ภาษาโง่ภาษาฉลาดภาษาฉลาดภาษาสวะภาษาบางครั้งเราก็มีบางวันเยอะแยะไปยกตัวอย่างเราตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำแปรงฟันเนี่ยภาษาสวะภาษามันยังไม่มีกูอย่างไรแล้วเราเข้าครัวงูเขารู้ปรุงอาหารอะไรอะไรมันทำจนชินอ่ะมีแต่ถ้าเกิดมีกูโมโหขึ้นมาอะไรมาอันเนี้ยมีกุ้งขึ้นมากุ้งรีบจะไปมันก็กลับมาเงินชาอะไรเนี่ยไม่ทันหมดทันใจ แต่ว่าถ้าเป็นไม่ใช่ผัสสะแต่ว่ารู้อะนะตาตอนนี้มาถึงเวทนา หยุด หยุดได้หรือว่ามันจากเวทนามาถึงตัณหาแล้วหยุดได้อันนี้ยังถือว่าเป็นผัสสะฉลาดอยู่ไหมคะ โง่แล้ว โง่แล้ว ฟ้ าลามไปแล้วใช ่ ไหม ใช่จะไฟมือพองไปแล้วแต่ถ้ามาถึงนี่ช่วยไม่ได้แล้วต้องลงทุกข์เสมอไปเรื่อยมาเรื่อย แล้วจากตรงผ ั สสะน ี่ ม ัน ว ิ่ งป ู ดมาเน ี่ ยม ัน ต ้ อง เริ่ มต้นจากอว ิ ชชาก่อน ต้องอว ิ ชชาก่อน อวิชชามาก่อนมา แต่นี้เราจะให้ม ัน ไม ่ ให้มันวิ่งตรงนี้จะให้มันไม่ให้มันวิ่งตรงนี้ทำอวิชชาให้เป็นวิชชาเสียให้รู้ตามว่าเป็นจริงเสียอย่างมรรคประกอบดวงแปดน่ะข้อที่หนึ่งชัดเจนเลยสมาธิที่มีสมาธิที่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นธรรมชาติทุกสิ่งเป็นไปตามกฎวันทั้งวันปฏิบัติให้ถูกต้องตะกุกตะกุกมั ก็ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยวิ่งมาอย่างนี้นั่นคือ ภาษา ภาษาสภาวะภาษาสภาวะภาษานี่มันแค่พอใจไม่พอใจก็หยุดได้แค่นี้นี่ก็ระวังในตรงนี้ภาษาเนี่ย มันก ็ อยู ่ ในข ัน น่ ะใช ่ไห มอาจารย์ ถูกแล้วในขัน ขันห้านี่แหละ ไม่รู้ ขันที่ไม่รู้ เมื่อกี้บอกแล้วสังเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นตัวทุกข์เห็นไหมเนี่ยมันวิ่งปื๊ดมาเนี่ยเนี่ยก็ยึดในขันห้าว่าเป็นเราของเรา แ ต่ถ้าสบาย น ี่ เป ็ นเร ื่อง ของข ัน ห ้ าน ี่ ใช่ไหม เนี่ย เป็นของข ัน ห้าที ่ ย ึ ดม ั่ นถ ือ ม ั่ นเราเป็นเราของเราน ี่แสดงคุณที่พระเจ้าแสดงในยิบเลยในชั่วขณะนี้ท่านซอยยิบเลยว่าจิตนี่เป็นขณะขณะนี้ก็เรื่องหนึ่งขณะหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ละเรื่องอ่ะท่านซอยโอ้โหละเอียดยิบไปวิ่งมาแค่เวทนาตัณหาอุปาทานเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาซอยละเอียดอย่ างน ี้ ม ัน เป็นจ ิ ตของปุถุชนจิตของอริยบุคคลแต่ไม่ใช่จิตของพระอรหันต์แล้วพระเจ้าท่านแยกซอยอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ พระเจ้าตรัสรู้เรื่องไม่มีคนไอ้ที่พอมันโง่มีคนขึ้นมาปัญหาจึงได้มีเพราะไม่มีคนปัญหานี้ไม่มีแล้วหมดละ หมด เลยว่างวันท่านพูดเรื่องนี้วันแรกในพรรษาหลวงตาเอาก็หน่อยเป็นสองว่าท่านพูดที่หลงธรรมที่ไม่โค้งกระดูกท่านพูดว่าไงนะพอสตาร์ทครั้งแรกหลวงตาสะดุ้งเลยพระเจ้าตรัสรู้เรื่องไม่มีคนโอ้ ตะโกนเสียงดังเลยหรอคร ับ อ้ าวขอท่าน บรรยาย ท่านบรรยายบรรยายในพรรษาพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งท่านก็บรรยายเรื่องหนึ่งเรื่องตัวกูของกูเรื่องคนทั้งดำทั้งคนอะไรเนี่ยในพรรษาท่านจะพูดในพรรษาท่าน ยกอ ัน น ี้ มาอธิบาย เรื่อง ว ่าไม่มีนี่พิเศษคือต้องการให้เข้าใจง่ายๆที่เอาอันนี้ออกมาให้เราดูเนี่ยต้องการให้เข้าใจง่ายๆได้ซักได้เต็มที่ไม่งั้นเราก็ดูไม่เป็นสร้างภาพจินตนาการไม่ออกเป็นมืดตื่น ช่วงที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วหลังจากคือเรื่องนี้มันต้องปรากฏในจ ิ ตใจของพ ระ องค์เนี่ย ถ ู กแล้ว ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหม ท่านพูดเนี่ยฟังให้ดีมันก็เหมือนกับเราเพลงไหนที่เราชอบเราก็ชอบมาร้องบ่อยๆนี่ก็เหมือนกันท่านพระเจ้าพระเจ้าก็เอามาร้องเล่นอาจารย์พุทธาที่เคยพูดไอ้พวกคุณนี่มันโง่ท่านว่านะมีบทที่สวดมนต์ต่างๆแล้วก็เอามาลองเล่นกันก็ได้นั่นแหละมองตาถึงได้เริ่มบ้างแล้วเอาไอ้ข้อไหนที่ลงตาชอบของว่าตาก็เอาทำนองใส่เข้าไปหรืออย่างฟังให้ดีบทที่เขาสวดตามวัดทุกวันนั่นแหละคือเพลงนั่นไม่ว่าจะขึ้นนะโมไม่ว่าจะขึ้นยิทิปิโสอะไรนี่มันนั่นแหละร้องเพลงนั่นเลยมันมีอยู่เรื่องคนไทยไปแต่งงานกับฝรั่งนี่คนไทยเขาขึ้นบ้านใหม่หรือเขาแต่งงานกันนั่นแหละแต่งงานกับฝรั่งก็นิมนต์พระมาฉันมาทำพิธีพอฉันเสร็จปุ๊บ ฟ้าก็ขึ้นยถาสัพพีมันก็ร้องเพลงนั่นแหละฝรั่งเขาห้ามอย่าร้องเพลงอย่าร้องเพลงกำลังอิ่มใหม่ๆอย่าร้องก็เป็นไปได้ วงในเนี่ยคือเป็นจิตใจช่วงที่มาถึงอุปทานแล้วใช่ไหมคะ ผลได้นะรถน้ำมนต์ไปหาเจ้าพ่อนู่นเนี่ยปลุกเสกนะเรียกมนต์ดำอ่ะเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจากสรุปแล้วมันขึ้นต้นมาจากนี่เลยก็โง ่ มันจึงได้อยากอยากมันจึงเป็นอย่างนี้เยอะในเมืองไทยนานแน่มากปลุกสันก็โผล่สันเจ้าที่เจ้าเท่าเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยนะเพลินวัดสวนแก้วนี่ก็มี เ หรียญนั่นแหละ รวมด้วย นะนั่นแหละเหมือนกันทางนั้นเลยนั่นเลยนั่นเลยนี่นะมันบอกเลยแม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตระดับไหนที่แท้อยู่ในช่องนี้หมดตั้งแต่ยาจบเลยผมสักนิดสักขาดเหตุผลสรุปแล้วขาดเหตุผลมีอย่างที่ไหนอ่ะอยากร่ำรวยอยากมีเงินใช้เขาก็ทำงานนี่ใหม่งานขอหวยนี่นะไปบนบานศาลเก่าบ้างไปลดน้ำมนต์บ้างไปดูหมอบ้างบ้าตอนนี้นี่มีความทุกข์มากทุกข์น้อยเนี่ยเห็นนะนี่มีความทุกข์มากทุกข์น้อยนะตกนรกเนี่ยในจิตใจของแต่ละคนละคนนั่นเองเพราะมันเป็นอย่างนี้มันก็มีโอกาสเป็นง่ายๆจำไว้ยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกนี่พูดคร่าวๆไปเลยนะแต่ซอยละเอียดโอ้โหเยอะแยะหมดเลยวันๆ จ ิ ตใจเราเป็นสัตว์เดร ั จฉาน ใช่โอ้โหมันก็เป็นอย่างง่ายๆที่สุดเลยแล้วนี่อีกเนี่ยเปรตเนี่ยนะหิวมันจะคอเนี่ยนะไอ้เศรษฐีขนาดไหนกันมันไม่จะคอฮะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนั่งสูบรถไฟนั่งสูบบุหรี่เป็น คร ับ ค ือ ร ู ปร่างเป็นอย่างนี้แต่จิตใจเป็นเปรต ใช่ใช่ถูกจิตใจเป็นเปรต ถ้าร ู ปเขียนท้องคอที่สุดเขา ก็ยังนั่งสิ มันมีความอยากมาก่อนนะ ทุกข์ไอ้นี่เหตุการณ์บนพื้นดินมีการบวชมากมีการทำบุญนะมีฟังมีบรรยวคีทั้งห้าฟังพุทธเจ้าเทศนะมีการทำบุญเนี่ยทำพิธีเกี่ยวทำบุญตูบดทำพิธีแห่หน้าแห่แล้ว มีสืบทอดกันมาแต่ยังไม่ถึงตรงที ่ธรรมะนี่สูงกว่านี่สูงกว่า อ๋อนี่สูงกว่าธรรมะที่พุทธเจ้าตัดกับปัญจวัคคีย์สูงกว่า สูงกว่าสืบทอดกันมาตามกันแล้วชาวนี้อสุรกายกับเทวดาลบกันแรกแย่งกินตามเกียรติแล้วก็มาคอมมิวนิสต์กับนายทุนตอนนี้ก็มานายทุนกับผู้ก่อการร้ายเปลี่ยนไปตามยุคนะแต่แล้วก็ไอ้แย่งกินตามเกียรติกันอยู่เนี่ย สามตัวเนี่ย ก ินกามเกลียดนั่นแหละมันเนื่องกันเลยตรงนี้ตัวนึงตัวใดแล้วก็เนื่องมันไม่รู้จักพอยกตัวอย่างว่างี้อย่างเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังขับรถมาผ่านร้านอาหารนะกามเข้าไปแล้วนะสถานที่โออากินแล้วต้องมีเกียรติเห็นไหมเนาะเนาะเป็นไงแล้วก็นั่นแหละไปกระตุ้นเรื่องต่อมเรื่องเพศเห็นไหมโควนอยู่ตรงเนี้ยมันมีคนที่กินส่วนเกินนอนส่วนเกินพวกนี้ไปกระตุ้นเรื่องเพศหนึ่งหลวงตาเล่าฟังไปอยู่เชียงใหม่ตาบิดาบ้านองค์เดียวหมามาอยู่ด้วยตั้ง10 ตัวแล้วหมาพวกนี้โอ้ตามปกติปีนออกคอกเดียวนี่มันออก2 คอกเห็นไหมปีนอยู่คนนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้มันไปแก้ไปอย่างยกอย่างเนี่ยรัฐบาลกำลังแก้ให้เกิดความสามัคคีมันสามัคคีแต่เปล่าแต่วันเดียวมันทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่รู้จะพอไอ้กินกามเกลียดมันจะพอมันก็แย่งกันเห็นนะเห็นแก่ตัวมึงมากกูน้อยพวกมึงมากพวกมูน้อยเอาอีกแล้วลบกันทีนี้จะให้หมดในเรื่องนี้ไปได้อย่างน้อยนี่นี่อย่างน้อยก่อนนะทำแบบไอ้ขนมปังแซนด์วิชอ่ะประกอบกันอ่ะนะโลกก็ไปได้ด้วยแล้วก็ทำด้วยพวกกูกันไปอย่างว่าหมายถึงว่าเราก็พูดอย่างชาวโลกตัวไปพูดธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วมาแต่ส่วนลึกไม่เยอะเพราะทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเนี่ยมีคนถ้าเข้าถึงอย่างยกอย่างเป็นโสดาบันขึ้นมาเนี่ยไม่เอาเลยห่างละถึงจะกระทบกระทั่งกันบ้างโดยวาจาแต่ลึกๆมันมีใช่มันมีไอ้คนบางคนมาที่นี่เขาพูดกับเราโอ้โหน้องตานี่เหมือนกับคุ้นเคยกับเขามาโอ้โหเป็นสิบปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเนี่ยมันรู้เรื่องอย่างเนี้ยจำไว้มันจะเป็นกันเอง ใช่ใช่มันใกล้เหมือนรู้ว่าอีกคนนึงจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ ถูกแล้ว เพราะเรารู้จักโดย ถูกแล้วรู้จักโดยเพราะส่วนลึกมาจากที่เดียวกันแล้วกลับไปที่เดียวมันจะไปเอารัดเอาเปรียบอะไรกันมันก็เห็นอกเห็นใจเสื่อมให้อภัยกันได้มันยังแก้วของตาม ัน มีแต่จะให้ คนอ ื่ นก็ร ู้ ส ึ กอย่างน ั้ นนะแก้วก็ร ู้ สึกอย่างนั้นแต่จะให้เขาแต่ว่าต้องฉลาดได้เหมือนกันเพราะว่าคนถ ึ งจะตัวให้แล้วมันไม่อิ่มอ่ะมันจะเอาอยู่เรื่อย อย่างไอ้จู่เนี่ยมันบอกว่าจะทำอะไรให้นึกถึงมันเป็นคนต้นๆก่อนมันพร้อมที่จะช่วยแล้วเพื่อนน้อยจู่อีกคนรู้จักเราชื่อนิดอ่ะเขามีรีสอร์ทมีอะไรที่ต่างจังหวัดจังหวัดประจวบเมื่อเร็วนี้ก็มาเอาลูกชายเขาบอกมันเขาเพื่อนจุเขาสนิทกับจุโทรถึงกันกับทุกวันเพราะงั้นหลวงตาจึงได้ทุ่มเทให้รู้เรื่องนี้ก่อนพอรู้เรื่องนี้ง่ายแล้วจะให้ทำอะไรหรือออกปากให้ก็ง่ายไม่งั้นมีอะไรเดี๋ยวถูกว่าเสียหายด้วยกุศลกับอกุศลนี่พวกนี้รักษาศีลทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเป็นไปเพื่อจะเอาจะเป็นจะยึดศีลขาดสะบั้นเลยนะสายศีลเนี่ยขาดสะบั้นจะลงแล้วศีลไม่มีศีลไม่มีศีลขาดเดี๋ยวขาดรับโยกเดี๋ยวขาดเนี่ยข ข้อไหนขาดง่ายที่สุดข้อ4อันนี้นี่เป็นไปเพื่อแมวไม่เป็นไม่ดีตั้งแต่ยาจบถึงราชาเลยนี ่มันร ัก ษาแค่เท่าเดียว ค่ะ เห็น แ ค่ต ั ว ถูกแล้วถูกแล้วเห็นแค่ตัว เห็นแค่ตัว อืมกิเลส ตรงน ี้ ค่ะ หลวง ตาตรงน ี้ ก็คือเป็นจิตใจที่อยู่ในแบ่งซี่กันใช่ไหมแบ่งกลุ่มกล ุ่ ม อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่เป็นโสดาบันยังเป็นปุถุชน ทางด้านน ี้ นะ ใช่ยังต้องสองด้าน ยังมี ครู ใ ช่ยังสองฝั่งสองสิ่งเขาเรียกกุศลกับอกุศล บางช่วงเป็นกุศลบางช่วงเป็นกุศล ใช่สลับกันสลับกันยังไม่เป็นอริยบุคคลยังไม่ได้เป็นโสดาถ้าเป็นโสดาก็ น ี่ แหละอธ ิ บายเร ื่อง จิตใจกุศลมี หรือไม่ถูก ไหม รู้สึกเนี่ยในประเทศไทยเราจะติดแบบนี้กันมาก ใช ่ติดแบบนี้มาก ด ี นะ ติดดีทุกแต่ทุกน้อยหน่อยแต่ชั่วทุกมาก แต ่ ว่าถ้า พิ จารณาเออแล้วม ัน เกิดแล้วม ัน ก็ด ับ แล้วก็ก ุ ศล เนี่ ยก ุ ศล เนี่ยสรุปเรื่องเกิดดับด้วยกันเป็นอนัตตาเหมือนกันทั้งหมดในเรื่องเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วยึดทำไมเพราะยึดสลายหมดว่างเนี่ยว่าว่าใครพูดถึง5 โมงเย็นกว่าเนี่ยกว่าจะเลิกเรื่องเนี้ยพ่อเขาพูดว่าโอ้โหท่านเอาเรื่องอะไรมาพูดเยอะแยะเนี่ยแสดงเขาลำคาญเนาะเขาฟังไม่ออก ต้องลืมครับแต่ดูเคยมีความเราเนี่ยฟังไม่อยากจะเล ิ ก แม่เขาไปอยู่นู่นแม่เขาไปหลบอยู่ บอกก ับ พ่อแม่จะมีนะ เพราะอะไรนะพบว่าแหมท่านชอบพูดว่าโยมด้วยนะอันนี้ตั้งใจจะว่าแต่ธรรมะนะกระทบเขาทนไม่ไหว จากวงนี้กระโดดเข้ามาวงนี้เป็นสเต็ปเป็นจังหวะไป อันนี้ก็ดูที่ขนาดจิตอยู่ที่ขนาดจิตขนาดแต่ละขนาดนึงก็คือเรื่องนึงเรื่องนึงนั่นเองแน่แต่บุชนวนเนี่ยเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นพรหมเดี๋ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวเป็นเปรตเนี่ยนะในคนเดียวกันนั่นแหละตอนนี้ถ้าเป็นพระอริยบุคคลไอ้เรื่องเราเนี่ยจะลดน้อยลงไปครึ่งหนึ่งถ้าพระพรหมพระอริยบุคคลท่านสูงไปก็ลดลงไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมดปัญหาไม่มีเหลือในจิตในใจแม้แต่นิดเดียวเนี่ยยังอธิบายเราฟังมันก็สนุกแล้วก็ไม่เบื่อแล้วเพราะอะไรเพราะตาก็รู้อยู่ว่าเราต้องเอาอันนี้ไปทำประโยชน์ ชอบมากแต่ว่าแค่ยังได้ สรุปแล้วไม่ใช่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราทั้งนั้น มันก็พูดว่าทุกสิ่งออกมาจากจิตนั่นแหละถูกต้องแล้วมีเมื่อคิดจังไรเราดูตัวแก้วเองก็แล้วกันก้อนนี้แขวนนู่นแขวนนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะสบายไปเยอะเลยไม่ต้องรกมืออะไร คนบอกแปลกกับชาวบ้านเขาไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาดูบอลกันอยู่คนเดียวไม่เห็นจะสนุกเลยไม่ดู บ้า ใช่แต่ไปบอกเขาอย่างนี้บอกเราอะบ้า เราบ้าเย็นบอกเขาให้ผมนั่นบ้าร้อนเพราะมันมีคนแก่หลายๆคนนะดูมวยดูฟุตบอลแล้วก็ช็อกไปเลยมันรุ่นอยู่ข้างนอกเหมือนน้องตาวัยรุ่นกางเกงขาดตัวเลยซ้ายข้างนอกซ้ายขวาซ้ายขวาตัวเกงขาดเป็นตัวเกงดีๆเนี่ยนะเสิร์ฟที่หูราคาเดี๋ยวกี่ร้อยนะไปดูมวยพักเนี่ยมดตูด ขนาดนั้นเลยนะสุนตาคำจานจริงบางทีจะคุยกับเขาแล้วคุยเขาไม่รู้เรื่องเฮ้ยมวยนี่หว่าไม่รู้จริงนี่หว่ารู้แต่ว่าเรา ข้างนอกก็ว่าอยู่โลกเดียวกันแต่ข้างในมันคนละโลกนี่เขารอข่าวนาน แต่ขอต้องยิ้มยิ้มเป็นขนาดนั้นกี่เลยนะคะโหกี่เล ยโลกโผล่นู้นหมูนี่กรรมกรรมคือลงมือการกระทำลงมือกระทำลงมาจริงๆกรรมเป็นความโลภความโกรธความหลงพอลงมาเป็นไก่คนมีความโลภความโกรธความหลง จะ เป็น กรรม เป็นกิเลสแล้วมันกิเลสเพราะมันยังไม่รู้ตามความมันยังไม่โง่สรุปแล้วมันมีตัวตนจักมันลืมไป กรรมหรือแบบกรรมถ้าคนหัดสังเกตนะถ้าคนหัดสังเกตจะเห็นแล้วเอ๊ะนี่กิเลสเกิดนะนี่มันมีวิบากมันมีผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะแก้วเลยสังเกตแก้วเน ี่ ยม ัน อยู่อย ่ างน ี้ ของตา สรุปแล้วนะต่อไปจะชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมันมาสะดุ้งใช่ไหมต้องชัดเจนนะสะดุ้งเอากิเลสมาสะดุ้ง ม ัน ไม่ติดรสอร่อยเลยมันไม่เห็น ไปแค่เวทนาเวทนานะครับ หยุด มันไม่ถึงก็อยาก ร ู้กระดูกเข้าลงในที่เราลงในค ่ะนั่นวางลงในอะวางว่างอยู่แล้วมีความว่างอยู่แล้วมีความเย็นอยู่แล้วหายพบก็คืออยู่อย่างไม่ยึด ถึงจะเกิดกิเลสตามที่บาปกรรมก็ยังดับกลับไปหาความว่างนะ ถูกว่าทุกเรื่องถ้าไม่ดับบ้าฆ่าตัวตายงั้นคนที่บ้าฆ่าตัวตายเพราะมันไม่ยอมดับทั้งที่มันตามธรรมชาติมันต้องดับแต่มันไม่ยอมเนี่ยแสดงมันดื้อมันดื้อก็เลยถูกธรรมชาติลงโทษสองน้ำหน้า สงสารม ี น ิ พพานอย ู่ มากพอ นี่แหละนี่แหละทุกเรื่องจะลงอันความวุ่นวิมหาความว่างไม่มีทางไปไหนสายเอ๋ยในที่สุดก็ต้องหยุดเหมือนอย่างเคยความหยุดเฉยเป็นเนื้อแท้แก่ธรรมเอ๋ยนี่มันดื้อไม่ยอมหยุดอยู่ก็บ้าบ้าฆ่าตัวตายสมน้ำหน้าเงี้ยในเรื่องเนี่ยนักการเมืองก็บ้าบอคือทำสมน้ำหน้าน้องตาไม่โทษใครโทษคนหัวหน้า ไม่ร ู้ ตาไม่รู้ที่ต มันก็ไปแก้ไปเหตุเนี่ยขนาดเนี้ยอดีตนายกรัฐมนตรีกับหมอประเวศเขาอาสาแก้ปัญหานี ้เขาฟังไม่รู้เรื่องค่ะหลวงตามันไม่ใช่ของง่ายนะของพวกนี้คือเขาต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมรับรสของพวกนี้ก่อนถ้าแค่นักวิชาการพูดแล้วไม่เคยลงมือปฏิบัตินะไม่ใช่ของง่ายเลย เราบอกมีนะพอจะมองเห็นบางแล้วที่อาสาเข้ามาสมัครจะช่วยทำอันเนี้ยให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมีแล้ว15-16คน ในกลุ่มของหมอประเวศเนี่ยค่ะ เขาทั้งสองคนนี่แหละเขาอาสาเขาไม่ขึ้นกับรัฐบาลเนี่ยขอเป็นคณะราษฎร แต่ก็รู้ธรรมะรู้ธรรมะ ก็รู้ธรรมะในระดับนึงแต่รู้สึกหมอประเวศรู้สึกซึ้ง ค่ะก็เลยอ่านหนังสือเขาสอนเรื่องของจิตตภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้คำว่าจิตตภาวนานะการไม่ใช้คำสมาธิ ในการปฏิบัติก็ใช้คำอย่างนี้มาจิตตภาวนา ท่านพุทธาใช้คำว่าสมาธิภาวนาเหมือนกันไหมคะ อ้าวนี่ใช้คำว่าจิตเนี่ยสมาธิสมาธิมันบีบบังคับจิตสรุปแล้วพูดยังไงมันก็ใกล้เคียงกันแต่ก็จะพูดไปทีมก็คนละระดับสมาธิภาวนาคือทำสมาธิภาวนามันก็ต้องแปลอีกทีเหมือนทำให้จิตเจริญก้าวหน้าในเรื่องการทำสมาธิอย่างที่เราพบนะที่บนเขาภูทองอ่ะ อ ัน นี้คือสมาธิภาวนา สมาธิภาวนา แต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันนี่คือจิตตภาวนา จิตตภาวนาจำเห็นตามความเป็นจริงเรื่องทั้งหมดคือธรรมชาติเรื่องทั้งหมดเป็นไปตามกฎวันทั้งวันไม่ยึดนี่แหละตรงนั้นแหละพระอรหันต์อยู่ตรงนั้นแหละพอไม่ยึดตรงนั้นแหละ มันแค่เป็นความรู้สึกที่ไม่มีกิเลสบีบคั้นจิตใจอะหลวงตามันเป็นเหมือนจิตที่มันปกติของมันก่อนที่กิเลสจะมา พื้นฐานของจิตปกติพระพุทธเจ้ายังใช้ว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนกิเลสจรครอบงำทำยุ่งหมดนั่นพื้นฐานจิตว่านี่เราถูกสอนผิดทำให้จิตวุ่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยหาทางกลับไม่ถูกออกมาจากบ้านกลับบ้านไม่ถูกมาติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่เนี่ยกลับไม่ถูก ลดตรงนั้นน่ะค่ะลดตรงที่ยังไม่มีกิเลสบีบอัดบีบแทงจิตใจหรือเข้ามามันเป็นลดเดียวกับจิตของพระอรหันต ์แต่เราเป็นชั่วคราวพระอรหันต์ท่านเด็ดขาดแล้วพอเห็นจริงเด็ดขาดว่าไม่มีตัวตนจริงสักเรื่อง ถึงแล้วก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาได ้ใช่ เหมือนเราชิมรสของเกลือนะหลวงตาชิมปั๊บหนึ่งแล้วเกลือเป็นอย่างเงี้ย นี่ลองสิลองอมไปตลอดได้เหรอตายเนี่ยน้องตาเนี่ยแพ้เกลือลองดูว่าไม่ไหวเค็มตาสู้รสเปรี้ยวได้เค็มไม่ไหวสู้ไม่ไหว ถ้าเปรียบนิพพานเหมือนกับรสเปรี้ยวเนี่ยเราเคยชิมรสเปรี้ยวมารถมันก็รถเดียวกันกับที่พระอรหันต์ท่านเป็นใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าพระอรหันต์ท่านตลอดกาล ฟังให้ดีเป็นเองโดยอัตโนมัติแต่สิ่งนั้นมีอยู่เป็นอนันตกาลไม่ได้หายไปไหนสิ่งนั้นมีอยู่เป็นอนันตกาลไม่ได้หายไปไหนแต่พระอรหันต์ท่านฝึกจนคล่องมันอะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านเห็นจริงเด็ดขาดว่าเรื่องต่างๆไม่มีตัวตนจริงแต่เป็นอนัตตาหมดท่านก็ไม่ยึดนะไม่ยึดก็เย็นไม่ยึดเย็นไม่ยึดเย็นจนคล่อง เราเคยเห็นเราเมื่อเด็กๆเคยเล่นในนั้นไหมเขาเรียกอะไรวะปั่น ปั่นเหรียญบาทเหรอ ปั่นเหรียญบาทก็ได้ปั่นอะไรก็ได้ลูกคงๆก็ได้ปั่นวันนอนวันจี ปั่นเหรียญบาทติด เออแหละ ออกหัวหรือออกก้อย นั่นแหละจีนอนก็เรียกนอนวันนะนะลูกมันก็มันอยู่เฉยๆที่จริงมันหมดมันเป็นเองโดยอัตโนมัติฝึกนะครับเป็นเองโดยอัตโนมัติไม่หนักอกหนักใจตอนแรกๆหนักอกหนักใ จมันเห็นมันเหมือนเห็นโลกเหมือนมันลากเป็นหน้ากองไปเลยนะตามันไม่มี ไอ้ที่ว่าไม่มีเรื่องหลอกทั้งหมดเรื่องหลอกทั้งหมดแม้แต่นี่เหมือนกันนะจังจริงๆมันไม่มีอะไรแต่นี่อันนี้มันเรื่องอุบายให้เข้าถึงเรื่องไม่มีอะไรเข้าใจ ไหมเข ้ าใจ เออเข้าใจมาอยู่รถติดอันนี้ไปไม่รอด